Bura basti baharab, beri çavbi saç bu go. Bozulun çerha surur, beral beral dur beral. Umuru dit lural beral, umuru yaşul hal koyal. Diye gual gizar ural, duru biraz diye çurab. Roçlu da dul bozula, duru biraz ulti umru. Tehan baçu ne bu go. Beral beral dur beral, umuru dit ural beral, umuru yaşul hal koyal. Diye gual gizar ural, duru biraz diye çural. Rotlu da dul bozula, duru biraz ulti umru. Tehan baço ne bulu. Duru biraz ulti umru, tehan baço ne bu bu.